Loma yaba. Pigin jani luoba. Mbwaka waan yi katikpiro febe. Kristin yin yaba sankile dogon ni torka. Tye yimba frike du yoyapo. Yinga o changu o diron ni. Nan lampondi bende gar ngambe ya tiyen mama. Ke toro len wamba buwa yi torma ya buon lini kuli. Kelma wano ba tore bende ba buon chiyan la len minumoko. Yinfuon manpilisi la len akilasa ya bentien tuwansuan liye ba Jesu Kristi tuwan lini. Beden lunbi yula ke ga miyali. La atye min beben tuwan ba lupo. Kristin yin yab ni tana bende lampsi ye kul tuwan ba lupo. Yinfuon de Kristin yin yaba ya bentare biya diron numoko. Yinfuon mani mvoro e payineta. Yuandang pa dan Jesu asid yeminni. Ketye wan Kristi bon luon ka kiala lekan. Yinfuon mani Mariyama yuandang swan kitore yibon kiala. Yinfuon mani impiba andoni kusa leni juniasa. Min leni yaba dentane ke yele par diyelini. Jesu ton psiga de tye banjigindi yaba bon kiala. Beden dan Kristi halke min da dano. Yinfuon mani ampilia tusa. Wan yuantie mvuaro odironi. Yinfuon mani ulibana. Tituonsoan lielo kristini. Leni mvuaro sitakisa. Yinfuon mani apelesa. Wan yuan duarko se kristini kelpa. Yinfuon mani alisitobula dampo yaba. Yinfuon mani impilo elodiono. Yinfuon mani nasisa dampo yaba. Yabentie odiru yaba. Yinfuon mani tilifena leni tilifosa. Ya fuoba antuun odiyor tuwan bon kiyanla. Yinfuon mani pesida te dal mwano. Yuan suan odiyor tuwan li har bon kiyanla. Yinfuon mani lufusa. Odiyoron gani yua. Leni onna yuan tiye moko ya na. Yinfuon mani asinkilita. Filego. Emesa. Patilobasa. Emesa. Leni tikiba ya ben yelenba. Yinfuon mani filologa leni Julia. Len nele len ona tamfuga olimpa len ya negar ngamba injelen ba kuli yinfuon mari yaba ka gom yaba len me buam mwama kristien yin yaba ni tana kurfuon yi impiba intondi yi ka yin fang man ye yula len yaba finde me parma ko go tieten bar bon la isiga kana wa yin dan ba ya bangma yinfuon mane len ba kan malane buru na tuni ti diro kristo poka betune betu kerpoyo be mare me madingma len me mamma ke bwandi yaban ke fan amma yim buwane bin kul band yi tuoma lan ya po mangam par yi po mbo yin ya fane yarin ngani tiempo geda tetta gal ba kule yarin biya tiemni le kan waare ke mi yan duam tienu ba par sutane ke maro itana ti yi po ti diro jeso ya ngabele ya yelen yi. Ntuwansuan lielo tumote fuwondi yi. Mpiba, Lucy Yusa, jasono len sosipateli moko fuwondi yi. Miniteti Yusa, yuandiyali na atili odiyorin, mo fuwondi yi. Minkani yuwa, Gayusa, kristin yini yaba nta yuwa ya diyoroni fuwondi yi. Elasita yuankubi una adogo ligi tuwanli fuwondi yi. Wane lentikilo kalitusa kuli. Titiro Jesu Kristi ngambile ya yelen yukuli amina. Tenya kia armanu tiyonu, wani yuan bafrike ten yin ya sekele pa osa ngwarmini, nani me wange ya la bari hamo kembari Jesu Kristi mami yermam. Ngwango nani utiyonu bon ndwaka nkara, ya alden ndwaka hasili ni hal yugu, ndwaka mama mwala. Utiyonu yuan ye yugu nukuli, nyane onyo bon leke yere, ke ubon ndwaka nkara ndwaka re ini vurukulpo, kelma osa war fuaba ndian yatla yapo otion tieni yene ke bua ke ini bor kulun tuo le dandale ten yak pia rutinu wan yua bebem pia mi yan fuom kuli kelma Jesu Kristo po ten yak pia ro halia yugun tu ya yugo amina.